Injil Matius bab 12. Ing naliko samono, beneri dino sabat, Yesus tindak ngelangkungi pagantuman. Poro sakabate podo luwe, mulane banjur podo nyetuti wewulen sarto dipangan. Poro farisi bareng weruh, podo munjuk marang panjenengani. Wah, sakabat, panjenengan sami nindakan prakawis, ingkang boten pareng katindakaken ing dinten sabat. Nanging panjenengane ngandika marang wong-wong mau. Apa kowe ora maca bab tumindake Daud dalah para pandhereke nalika padha kaluwen? Bab anggone banjur padha lumebu ing padalemaning Allah lan anggone padha mangan roti sesaosan. Kang pancene ora kena kapangan dening Daud utawa dening pandhereke, kajaba dening para imam. Mangkono uga apa kowe ora maca ing Toret yen ing dina sabat para imam padha nerak pranataning sabat ana ing padaleman suci lan ora padha kaluputan? Aku pitutur marang kowe, ing kene ana kang luwi padaleman suci. Menawa kowe pancen mangerti apa karsane pangandika iki, kang sun karsakake iku kawelasan dudu kurban. Mesti kowe orang ngukum wong kang ora kaluputan. Amarga putraning manungsa iku ya gustine dina sabat. Sakwise tindak saka ing kono, Yesus banjur lumebet ing papan pangibadahe wong-wong mau. Ing kono ana wong kang tangane mati sesisih. Wong-wong banjur padha matur marang panjenengane. Ing dinten sabat menapa dipun parengaken nyarasaken tiang? Pamurie supaya bisa nggugat panjenengane. Panjenengane banjur ngandika marang wong-wong iku, menawa panunggalanmu duwe wedhus siji, mongko wedhuse iku kacemplung ing luangan pinuju dina sabat. Apa ora banjur dicekel lan dientasake? Iba to kaceke ajine manungsa katimbang karo wedhus? Mulane kalilan wae nindakake kabecikan ing dina sabat. Panjenengane banjur dawuh marang kang tangane mati sesisih mau. Tanganmu atungno. Wong mau tumuli ngatungake, temah dadi waras pulih kaya tangan sijine. Ananging para farisi banjur padha metu sarta padha rerembugan bab anggone bakal nyidani panjenengane. Bareng Yesus miyarsa bab iku, banjur tedhak saka ing kono. Akeh wong golongan kang padha nderekake lan panjenengane nyarasake wong-wong mau kabeh. Nanging kelawan kenceng padha ora diparengake nyuwurake panjenengane supaya katetepan pangandika kang dilantarake dening Nabi Yesaya. Lah iku abdining sun, pilihaning sun, kekasihing sun, kang dadekake keparenging kalihing sun. Ingsun bakal maringaki rohingsun marang panjenengani, sarto bakal ngundangaki pangadilan marang saking bongso. Panjenengani ora bakal nganakake padudun, lan ora bakal alok-alok. Siji wae ora ono wong krungu swarane ing lurung-lurung. Gelagah kang pepes ora bakal diketok, lan nuceng-nuceng kang urube melik-melik ora dipateni, nganti panjenengane wus ndadekake menange kabeneran. Apa dene bangsa-bangsa bakal padha ngarep-arep marang panjenengane? Sakwise iku, wong-wong mau banjur nggawa wong kang kasurupan tur picak lan bisu menyang ngarsane. Panjenengane banjur marasake wong iku. Sak temah kang picak lan bisu mau banjur bisa guneman lan deleng. Wong-wong golongan kabeh padha kairaman sarta padha celathu. Wong iku sajake tedhake Daud. Nanging bareng para farisi krungu bab iku, banjur padha ngucap mangkene. Wong iku anggone nundungi demit nganggo panguasane Beelzebul, panggedening para demit. Sarehne Yesus pirsa pikirane wong-wong iku, panjenengane banjur ngandika marang wong-wong mau. Saben kraton kang ora manunggal iku mesti ambruk, lan saben kutha utawa omah kang ora manunggal iku ora bisa lestari. Menawa iblis nundung iblis, iku dadi dredah karo awake dhewe. Menawa mangkono, kratone bisane lestari kepriye? Dadine yen aku nundungi setan nganggo jenenge Beelzebul, lah nganggo jenenge sapa anak-anakmu oleh nundungi? Mulane anak-anakmu iku kang bakal padha ngadili kowe. Nanging menawa anggonku nundungi setan iku kanthi panguasane rohing Allah, satemene kratoning Allah wis ana ing kowe. Utawa kepriye bisane wong lumebu ing omahe wong kang rasa lan jarah rayah barang darpeke, yen wong sing rasa iku ora dibondo dhisik. Menawa uwis lagi bisa ngrampok omah mau. Sing sapa orang ngrujuki marang aku, iku nglawan marang aku. Lan sing sapa ora melu ngumpulake karo aku, iku mbuyarake. Mulane aku pitutur marang kowe. Saking dosa lan panyenyamahing wong bakal kaapura. Nanging panyenyamah marang Roh Suci, iku bakal ora diapura. Yen ana wong nglawan putraning manungsa, iku bakal kaapura. Nanging menawa nglawan Roh Suci, iku bakal ora kaapura. Dadi jaman saiki, samono uga ing jaman besok. Menawa uwite becik, wae iya becik. Menawa uwite ora becik, wae iya ora becik. Amarga ketitiking wit iku marga saka wae. He tetesaning ula bedudak, kepriye anggonmu bisa ngucapake barang-barang kang becik? Lah wong kowe dhewe ala. Sebab apa kang kaucapake ing cangkem iku saka bludaging ati? Wong becik iku metokake barang-barang kang becik saka simpenane kang becik. Lan wong ala metokake barang-barang kang ala saka simpenane kang ala. Nanging aku pitutur marang kowe. Saben tembung kang tanpa guna kang diucapake dening wong, iku besok ing dina pangadilan kudu kapratelakake kanthi tanggung jawab. Awit anggonmu bakal kabenerake iku adhedhasar tembungmu, lan anggonmu bakal kapatrapan paukuman iku iya adhedhasar tembungmu. Nalika samono, ono ahli Turet lan poro Farisi sawetara kang podo matur. Guru, kulo sami kepingin sumerep pratondo saking panjenengan. Nanging, paring wangsulane, golongan kang ala lan ora setya iki njaluk pratondo, nanging bakal ora kaparingan. Kajaba mung pratandani Nabi Yunus. Awit padha kaya Yunus anggone ana ing wetenge iwak telung dino telung bengi. Mangkono uga putraning manungsa bakal ana ing jerone telenging bumi telung dino telung bengi. Besok ana ing pangadilan, wong-wong Niniwe bakal tangi bareng karo golongan iki, lan bakal ngadili golongan iki. Sebab wong-wong Niniwe iku, sawuse ngrungokake piwulange Yunus, banjur padha mratobat. Lah satemene kang ana ing kene iki, ngungkuli Yunus. Besok ing wektu pangadilan, raja saka kidul bakal kawungokake bareng karo golongan iki, lan bakal ngadili golongan iki. Awit rawe saka pungkasaning bumi, banjur mirengake bab kawicaksanane Salomo. Lah mongko, ing kene ana kang ngungkuli Salomo. Mungguh roh jahat iku menawa wis metu saka ing wong, banjur nglembara golek panggonan menyang papan-papan kang cengkar lan suwung. Nanging ora oleh. Tumuli ngucap mengkene, aku dak bali menyang omah sing dak tinggal kae. Banjur bali, omahe tinemu suwung, wis resik kasaponan lan katoto becik. Roh jahat mau banjur lunga ngajak roh pepitu liyane, kang luweh ala katimbang roh iku. Tumuli padha lumebu sarta manggon ana ing kono. Pekasan wong mau alani ngluwi sing uwis. Mangkono uga bakal kadadeyane golongan kang ala iki. Nalika panjenengane lagi ngendika marang wong golongan iku, ingkang ibu lan sederek-sedereke padha ana ing jaba, nedya ketemu karo panjenengane. Banjur ono kang mujuk marang panjenengani. Lah meniko, ingkang ibu tuwin saderek-saderek panjenengan, sami wonten jawi songangkah sagedipun kepanggih kalian panjenengan. Nanging Yesus paring wangsulan marang kang munjuk, pangandikane, sopo to ibuku, lan sopo to sadulur-sadulurku? Panjenengane banjur mulungake astane marang para sakabate sarta ngandika, iki ibuku lan sadulur-sadulurku. Sebab sing sapa nglakoni karsani ramaku kang ana ing swarga, ya iku sadulurku lanang lan wadon sarta ibuku.